Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, çok değil, bir asır önce başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi makamını temsil eden halifemizin bulunduğu bir İslam devletimiz vardı. Bu İslam devletimiz gitti. Onun yerine dünya Müslümanlarını yöneten laik devletler geldi. Allah o günlerde gayret edip bu durum bir iman ve İslam kaybına neden olmasın diye çalışan selefimizdeki müminleri rahmetiyle muamelede bulunarak kabul buyursun. Fakat bir asır önce halifeli bir İslam toplumu içinde yaşarken Müslümanlar, daha sonra laiklik şemsiyesi altında yaşamaya mecbur edilen ve devleti sistem olarak laik ama halkı Müslüman olan bir düzen içerisinde yaşadı Müslümanlar. Burada önemli bir nokta var. Halk ve devlet Müslümandı. Halk Müslüman kaldı, devlet laikleşti. Bir zaman böyle devam etti. Müslümanlar yaklaşık olarak bir asra yakın bir zaman devlet Müslümanlığa geri dönsün, laiklikten sıyrılsın diye gayret ettiler. Yazarlar yazılar yazdılar, hocalar kürsülerden bunu telkin ettiler. Şeyh efendiler halkalarında bu eğitimi vermeye çalıştılar. Yaklaşık bir asır Müslümanlar kendileri Müslüman olduğu gibi, laik olmadıkları gibi, devletleri de laik olmasın diye uğraştılar. Başta Mısır, Pakistan ve Hindistan'daki yaşayan İslam önderleri bu mücadeleyi yoğun bir şekilde yaptılar. Biz bunu Hasan el-Benna hareketi olarak gördük. Mevdudiler, Nedviler hareketi olarak gördük. Değişik yörelerde de şüphesiz büyük mücadeleler yapan mütefekkir İslam alimleri oldu ama özellikle evrensel çapa ulaşan bu hareketleri, devlet tekrar laikliği bırakıp İslam'a dönsün mücadelesinin simge isimleri, simge hareketleri olarak gördüğümüzü beyan etmek isteriz. Fakat bugün dikkat çekmek istediğim bir noktaya gelindi. Tekrar baştan özetleyeyim. Önce bizim İslam devletimiz ve Müslüman halkımız vardı. O oldu, şu oldu, bu oldu. Halk Müslüman kaldı, laik devlet geldi. Bir asra yakın dünyanın farklı yerinde, farklı isimlerle, farklı çalışmalarla Müslümanlar tekrar hem halkın hem devletin İslam çatısı altında toplanması için gayretler yapıldı. Şimdi gelinen noktada İslam devletin adı olmadığı gibi halkın da laikliği içten içe benimsemeye başladığını laikliğin devleti kuşattığı gibi Müslüman toplumu, Müslüman aileyi, Müslüman ferdi kuşattığını ne yazık ki görüyoruz. Bu afet dediğimiz nokta maalesef. Yeni nesil, gelen yeni kuşak, laikim ben. Bundan sonra sekülerist yaşamak istiyorum demese de, bunu beyan eden kitleler henüz Müslüman ailelerin içinde olmasa da, yaşam tarzı, benimsenen tavırlar, Allah-u Teala'nın mümin, kafir, münafık tasnifine karşı yeni tasnifler, humanizmin, insan mantığının, demokrasi vesaire benzer yeni isimlerin Müslümanlıkla beraber bir kardeş havasıyla kabul edilme arzusu laikliğin ciddi ciddi kuşattığını gösteriyor. Laiklik imanları, İslami anlayışı kuşatmaktadır. Ve laiklik evi, işi, hatta camiyi dahi sinsi bir şekilde bu anlamda kuşatırken ne yazık ki bunu biz bir tehlike olarak, yani imanımızın sekülerist anlayışça kuşatılıyor olmasını bir tehlike olarak hissedemeyen aydın, hoca kesiminin de bir mantar gibi İslam toplumu içerisinde çıktığını ve gelişmekte olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bu ifadeyi daha iyi beyan etmesi için şöyle toplayabilirim. Fransızlar Napolyon eliyle Mısır'ı işgal ettiklerinde, Çanakkale'yi kuşattıklarında, İngilizler Hindistan'ı işgal edip oradan bir Pakistan devletini, Pakistan'dan sonra Bengal devletini oluşturduklarında ve benzeri bu hareketlerde laiklik illetini, yani İslam'ı evlere hapsetmiş, yüreklere hapsetmiş, çarşıdan, siyasetten ve günlük hayattan arındırmış olarak, uzaklaştırmış olarak yapmak istedikleri noktaya, yani dış güçler noktasına artık gerek kalmadan ben Müslümanım diyenlerin laikliği fark etmeden de olsa saksıda büyüttükleri zamana gelmiş oluyoruz. Dış güçler, Fransız Napolyon'u ve kafası, İngiliz emperyalizmi laikliği devletin ormanlarında ağaç olarak yetiştirmek istiyorlardı. O zehirli havayı ormanlardan bize teneffüs ettireceklerdi. Şimdiki dönemde Müslümanlar evlerindeki saksılarda bu zehirli ağacı büyütüyorlar fark etmeden. İnsanlara din, ahiret, hayat, haram, helal anlatmak için mikrofonların önüne geçen bazı hoca, alim vesaire, hatta şeyh insanlar durup konuştukları şeye bakma fırsatı bulmadan laikliği özendiren, yani hayatı Müslümanın yüreğiyle sınırlı bırakıp hayali olan İslam arzusunu cennette gerçekleştirmek için ertelemeye, yani direkt en üstten siyasette, sonra mahalle bakkalında, sonra sosyal ilişkilerde, her yerde Allah'ın dediği, peygamberinin yönünü gösterdiği bir uygulamadan çok çağın gereği, gelinen noktanın gereği olarak, hayatın zorlaması olarak kabul etmeye mecbur ediyorlar Müslümanları. Biliyorum. Şimdi bu noktada itiraz edilip Allah adına konuşan hiç kimsenin bugüne kadar laiklik dindendir demediği belki söylenecektir bana. Doğru, böyle diyen yok. Ama laiklik ne getirdi İslam toplumuna? Mısır'a ne dayattı? Pakistan Müslümanına ne dayatıyor? Hindistan Müslümanına ne dayatıyor? Irak'ta 50 senedir ne dayatıyor? Suriye'de Baas Partisi 50 senedir laiklik adına ne dayatıyor? Cezayir'de ne dayatıyor? Veya Tunus'ta ne dayatıyor? Mağrib'de Ramazan'da hadis dersleri dinleyen yöneticilerin Ramazan'dan sonraki tavırları Müslümanlara ne dayatıyor? Neyi dayatıyor? Soru cevap basit. Kadın konusunda hayatın zorlamalarına dikkat edilsin, şeriat bir kenara itilsin diyor. Miras hakeza öyle olsun istiyor. Faiz konusu çağın gereğidir. Mecburi ekonomik başka türlü yürümez densin istiyor. Ve haram bilen, helal bilen hocalar, alimler bu işe müdahale etmesin deniyor. Bunu laiklik adına kimse yapmıyor. Ama bir hoca konuşurken bu konuları hiçbir zaman gündeme getirmiyor. Başka bir hoca getirdiğinde de o aşırı gidiyor. Aslında kafirleri ürkütmemek lazım. Bu kadar da değil diyerek dolaylı bir yoldan laikliğin sıkıştırmasına ve kuşatmasına teslim oluyorsa bu hoca da laikliğe hizmet ediyor şeklinde yorumlanması gereken bir sıkıştırmadır. Evet, gerçekten bilhassa son 30-40 senedir kimse tenezzül edip laik olsun Müslümanlar da demiyorlar. Çünkü içerideki saksılarında bu ağacın fidesini dikmişlerdi. Ağaçlar büyüdü. Müslümanlar şehir ormanına gitmesine gerek yok. Balkonlarında bu ağacı büyütüyorlar zaten diye söylüyoruz. Ve dışarıdan saldırıya gerek yok. İçeriden yeteri kadar laiklik bizi kemiriyor olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz buradan. Burada bir noktayı Müslüman kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Ben de biliyorum ki bir şahıs olarak veya bir grup olarak 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 500 bin kişi birleşerek istemiyoruz laiklik. Alın götürün şu laikliğinizi. Napolyon'un mezarının kenarına gömün bu ağacınızı demenin şu anda bir anlamı olmadığını ben de biliyorum. Konum da bu değil. Şu Napolyon'un kafasını götürün, gömün Fransa'ya. Strasbourg'un bir kenarında bir bahçede, müzede saklayın demenin bir anlamı olmadığını, pratiği olmadığını ben de biliyorum. Belki böyle söylemem mer'i yasalar açısından beni yani sıkıntıya ve gereksiz sürtüşmelere götürür. Bunu da biliyorum. Ama söyleyeceğim başka bir şey var. Evimizi, ailemizi, vakıflarımızı, camilerimizi, ruhumuzu ve aklımızı laikliğe teslim etmek zorunda da değiliz. Hatta o kadar ki, mesela bizim ülkemizdeki laiklik anlayışı, sen evini de laik yap diye kimseyi zorlamıyor. Böyle bir kanuni zorlama da yok. Bile bile bir asır önce veya iki asır önce Napolyon'un dayattığı şeye bugün şahıs olarak biz teslim olmuş bulunuyoruz. O gün dayatmayla bize verilmek istenen şeye şimdi para vererek satın alır gibi bir noktaya geldik. Ne yazık ki bunu vurguluyorum. Benim konum dış güçlerin dayattığı laiklik konusu değildir. Bizim pişirip kotararak soframıza koyduğumuz laiklik konusudur. Bu bizi kuşatıyor. Ordularla değil, zevklerimizle, beğenilerimizle ve sempatilerimizle, yani kendi kendimize sempati duyma yöntemiyle laikliğin bizi kuşatmasına izin veriyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken bu sekülerist, laik anlayışın cazibesine dayanamıyoruz. Konum benim. Fransız ordularının yapmak istediği şeyi, Çanakkale'yi kuşatanların yapmak istediği şeyi savma değil. Zaten onu savmaya gerek kalmadı. Başörtüsü taktığı halde başının içinde laikliğe sempati besleyen nesle, sakallı olduğu halde sakalına rağmen sakalsızların sistemini cazip, uygun görme meyline ve kaymasına karşı, bu kuşatmaya karşı özellikle vurgulama yapmak istiyorum. Diyorum ki kardeşlerim, bu laiklik, yani hangi laiklik? Kendi nefislerimizin küfre, nifaka ve Allah'ın şeriatının dışında bir anlayışa kaymasına karşı ortaya çıkan bu kuşatma, bu laiklik kuşatması iman açısından kıyamet günü mazeret gösterilebilir bir şey değildir. Ama Napolyon Fransa'ya mahsus bir anlayışı veya onun temellerini getirip Mısır'a dayattığı zaman, Mısır'daki Müslümanın kerhen o baskının altında ezilmesinin kıyamet günü bir mazereti olabilir. Ya Rabbi, geldiler adamlar, tanklarıyla geldiler. Adamlar uçaklarıyla geldiler. Canımı zor kurtardım. Çoluk çocuğumun iffetini zor kurtardım. Denebilir bir açık bulunur bunda. Ama tankla değil de medya ile geldiklerinde, silah kullanmadan cazip reklamlar kullandıklarında biz kendi kendimize laikliği teslim olduğumuz bir güç olarak benimsersek eğer, bunu Allah-u Teala'nın huzurunda söyleyebileceğimiz hiçbir mazeretimiz yoktur. Devletin laiklik baskısı başka şey, kapitalizmden, liberalizmden, humanizm reklamlarından kaynaklanan laiklik anlayışlarına teslim olmamız, hatta yeryüzünde işlenmiş en çirkin, en adi ahlaksızları bile toplumumuzda konuşulabilir hale getirdiğimiz laikliğe teslimiyet tavrımızdan hiçbir şekilde mazeret ihdas ederek kurtulamayız kıyamet günü. Yani bizim dış yapımız laikliğin, küfrün veya bir saldırının baskısı altında eziliyor olabilirdi. Kalplerimizin o tarafa kaymasının hiçbir manası yok, hiçbir gereği yok. Belki kafirler bile Mısır'a veya Hindistan'a bu illeti taşıdıklarında, küfür ve nifak illetini, zındıklık illetini taşıdıklarında, onlar bile bu kadar çabuk teslimiyet ummuyorlardı eylemlerinde. Yani devletsel, devletin laikleşmesini konuşmuyorum. Ona da konuşacak, söyleyecek sözümüz var. 100 senedir de ümmetimizin alimleri bunu söylüyorlar zaten. Ama bireysel laikleşmeye, bir diretme, gösterme ihtiyacı hissetmemeye karşı söyleyecek sözümüz var. Buna itirazımız var. Bedeli ve pahalılığı ne kadar yüksek olursa olsun buna bir söz söylemek zorundayız. Aksi takdirde biz oruç tutmamızın, hac etmemizin, namaz kılmamızın, yani bir kenara sıkıştırılmış ibadetler yapmamızın bizi kurtarmayacağını, bir sakalı olan Müslüman olarak Allah'ın şeriatına iman etmiş bir Müslüman olarak söylemek zorundayım. Bu kadar ucuz teslim olmamalıydık demek zorunda hissediyorum kendimi. Biz kardeşlerim laikliği benimsediğimizi ilan etmemize gerek yok. Aile ilişkilerimizde, düğünümüzde, ticaretimizde, helal haram algımızda Allah'ın şeriatını ailemizde, işimizde yani hükümran olduğumuz sözü bizim söylediğimiz yerlerde, devletin dışındaki alanlarda nasıl uyguluyoruz? Önemli olan bu. Ben laikliği tercih ediyorum demeye gerek yok ki. Pratiğimizde ne tercih ettiğimiz belli. Bunun aksi de öyle. Yani bir insan şeriatı yaşıyor olduktan sonra kendi sözünün geçtiği her yerde şeriat ne diyorsa, Allah, peygamber ne diyorsa onu yapıyor olduktan sonra yani nüfus kağıdında laiktir, sekularisttir, demokrattır veya Hitler'in sistemine mahkumdur yazmasının bir zararı yok ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'a ne dedi? Yani o nasıl müşriklerin baskısıyla küfür noktasına yani imandan çıkma noktasına geldiğini onlara itiraf etti. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Böyle dedim ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbin ne durumda onu söyle bana dedi. Ya Resulallah kalbim seninle Allah ile beraber dedi. Tamam bir sıkıntı yok buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sıkıntı yok. Yani laiklik bizi dış görüntümüz itibariyle mesela sarıklarımızı çıkarttırdı, sakallarımızı kestirdi, işte bize dar pantolon giydirdi. Misal yani yakalı gömlek giydirdi. Hiç bunlar önemli değildi kalbimiz Allah'ı zikirle beraber olduğu sürece. Biz Rabbimizle baş başa kaldığımız teheccüd namazlarında ben seninle beraberim ya Rabbi dediğimiz sürece bir sorun yoktu. Bunun tersinde de sorunlar var. Onu vurguluyoruz. Nedir onun tersi? Yani namazlarımız, ezanlarımız, hac görüntülerimiz, haçtan canlı yayınlar, videolarla ailemize gönderdiğimiz görüntüler, Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurbanlar, Ramazan-ı Şerif'te okuduğumuz mukabeleler, Kur'an, bütün bunlarda Allah'ın izniyle hep İslam görünüyor. Ama kalbimiz faizli sistem lazım. Faizsiz hayat devam etmez. Kalbimiz düğünlerimizde ve benzeri sevinç alanlarımızda şeriata gerek yok noktasında olunca işte kıyamet buradan kopuyor. Yani devlet, şeriat devleti de olsa bu noktaya düştükten sonra Müslüman cehennemden kurtulamıyor ki. Çünkü Allah-u Teala kalplerdeki teslimiyetimize bakıyor. İşte burada diyoruz laiklik kuşatıyor. Yani ordularıyla değil, ideolojisiyle bizi kuşatıyor laiklik. Bu kuşatma da imanımıza mal oluyor. Çünkü biz ahlakımızı Allah'ın dinine göre yaşamadığımız sürece, faiz toplumda yayıldığı sürece, rüşvet doğal bir hak gibi görülüyor olduğu sürece, Müslüman yalana kılıf bulabildiği sürece, ailemiz, İslam ailesi budur denemediği sürece, Müslümanların aile içinde hakim oldukları noktalarda zulmetmekte sakınca görmedikleri, zulümlerine maske bulabildikleri sürece, yani bizim İslam adına ezanların okunması kıyamet günü kurtulabileceğimiz bir mecrada olduğumuzu göstermiyor ki. Münafıkların cehenneme gideceklerini biliyoruz. Değil mi? Bunda bir itiraz yok. Ama kardeşlerim, geliniz tefekkür edelim. Münafıklar nereden cehenneme gittiler? Medine'den. Medine'de Bilal'in o güzel ezanlarını dinlemiyorlar mıydı? Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde imamı Muhammed aleyhissalatu vesselam olan bir mescitte namaz kılmıyorlar mıydı? Kılmıyorlar mıydı? O mescitte namaz kılmıyorlar mıydı? Kılıyorlardı. Niye Kur'an-ı Kerim innel münafıkîne fiddarkil esferi minen nar, münafıklar cehennemin en alt tabakasında yanacaklar diyor. Niye Kur'an-ı Kerim öyle diyor? Çünkü İslam devletinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında bulunduğu bir devletin vatandaşı, hatta yer yer saygın vatandaşı oldukları halde yüreklerinde Allah'a belli noktalarda söz hakkı tanımama düşüncesi vardı. Onları Allah camide konuşsun, başka yerlerde konuşmasın düşüncesi, yani o günün laiklik anlayışı, zındıklığı yüreklerini kuşatmıştı. Kalplerinin etrafında bir tabaka oluşturmuştu. Dolayısıyla Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kılıyor olmak onları kurtarmadı. Zira Allah'ın uluhiyetine, yerlerin göklerin Rabbi olduğu gibi ilahı olduğu gerçeğine itiraz vardı. Bu itirazı ellerine bir baston alıp biz İslam'ın şu bölümlerine itiraz ediyoruz demiyorlardı. Diyemezlerdi. Ömer vardı o toplumda zaten. Ömer'in yaşadığı bir toplumda bunu kim söyleyebilir yahu? Halid bin Velid'in radıyallahu anhuma elinde kılıcıyla dolaştığı Medine sokaklarında hangi adam çıkıp buna cesaret edip söyleyebilirdi? Ama yüreklerindeki sevda o tür uygulamanın daha uygun olacağı şeklinde bir sevdaydı. O sevdaya esir oldular. Bunu gizli tuttular. Çocuklarının bu şekilde yetişmesinde sakınca görmediler. Ailenin, yani ashab-ı kiramın gelip kontrol etmediği, denetlemediği ailelerinin bu şekilde olmasında sakınca görmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde baş üstüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Evlerine gidince Muhammed böyle diyor, yapabildiğin kadar yap, yapmadığını boş ver şeklinde baktılar. Yani kurumsallaşamadılar belki iç itiraz bakımından. Belki bunun ismini koyamadılar ama yüreklerinde bu taviz noktası, yani Allah her şeye niye karışsın hassasiyeti veyahut da itirazı vardı. Binaenaleyh kafir olarak cehenneme gittiler. Bu bugün bir hastalık olarak bizi bulaşmıştır ve kuşatmaktadır. Öncelikle ailemizi kuşatmaktadır. Yeni nesli kuşatmaktadır. Bazı, yani din adına konuşan etkili ve yetkili isimler ve kurumlar da, yani bu konuda düşman uyandırmayalım veyahut da böylesi de olur diyebileceğimiz bir özet yapabileceğimiz sıkıntıyı benimsediler. Bu sefer yeni nesil İslam'ın orijinal halini, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yaşadığı halini ve bizim hilafetli dönemimizde Müslümanlar olarak benimsemiş olduğumuz hali tanımama noktasına geldiler. Bilerek bilmeyerek Müslüman aydınlar, Müslümanlara yön veren kimseler bu tavizi verdiler. Yani laikliğin reklamını yaptılar demiyorum. Elhamdülillah o noktaya henüz topluca gelinmediği kanaatindeyim. Allah'a hamd ediyorum ama yani İslam'ın şu uygulaması da var demeyi henüz vakti değil. Yani Allah bunu indireli hüküm olarak 1400 küsür sene olmuş, 1450 sene olmuş. Bunun vakti ne zamandır sorusunun cevabını vermiyorlar ama. Henüz vakti değil. Onu konuşmamak lazım. Yani uyandırma, uyan yılan uyandırma. Bu yılan uyudukça senin de dinin kayboluyor sorusunu, itirazını vicdanları onlara vermedi. Verdiyse de susmak zorunda kaldılar. Belki makam hırsıyla, belki içtihatları gereği böylesi daha uygun olur diye düşünmüş olabilirler. Ama gelinen noktada bugün devlet laikliğini konuşmuyorum. İçten içe bizi kemirmiş olan başörtülü Allah'ın kadınla ilgili hükümlerine razı olmaz. Namaz kılan ama Allah'ın erkeğe verdiği, Müslümana yüklediği yükümlülükleri çağa aykırı bulur. Erkekler, kadınlar için yeni versiyon, yeni yetişen model nesil için oluşan laiklik kuşatmasını özellikle konuşuyorum. Siyonizm dediğimiz dış güce gerek kalmadan medya denen güce gerek kalmadan kendi kendimize ihdas ettiğimiz evhamlarla besleyip büyüttüğümüz, sonra da demokrasiydi, insan haklarıydı, çağın zorunluluklarıydı gibi gerekçelerle kılıflandırdığımız laiklik bizi bir cendere altına almıştı. O aldığı cendereyi gitgide daraltıyor. Daraltıyor, daraltıyor. Bu cenderenin içerisinde ezilen %100 Allah'a teslim olmak demek olan Müslümanlığımızdır. Bu Müslümanlığımızda geldiğimiz noktada ben ahlaklı olsam da çocuğumun mesela maazallah en pis, ahlaksız Lut aleyhisselamın kavminin göklerin başına düşmesiyle helak olmasına neden olacak pisliğini baba olarak, anne olarak, mahalledeki bir amca olarak veya köyümdeki bir efendi, yaşlı dede olarak yapamazsınız diyemeyeceğim dersem karşıma kanunları, Avrupa'dan dayatılmış koruma hukukunu bulacağım noktaya geliyorum. 100 sene önce biz böyle idik. O zaman da kafirlik ve bu bahsettiğim rezaletler vardı ama cendere birleşmemişti. Sonra geldi laiklik, bu şekilde bizi gırtlağımızdan yakaladı, sıkıştırıyor. İslam'ı, içimizdeki İslam'ı, %100 Allah'a teslim olma imanımızı nefessiz bırakacak. Bu nefessiz bıraktığında nefessiz kalan Müslümanlığımız sadece istediği zaman namaz kılan, istediği zaman oruç tutan ama imtihanı varsa o gün veya bir arkadaşıyla buluşacaksa oruç tutmaya ihtiyacı hissetmeyen, niye tutmuyorsun şeklindeki bir itirazı da insan haklarına aykırılıktan dolayı devletin himayesiyle söylettirmeyecek olan, eğer modern algının itiraz etmeyeceği bir tarz ise tesettüre izin verecek. Onun dışında tesettürü bu şekilde boğup biz bir bez parçası hali olmaktan bile çıkaracak şekilde laiklik kuşatıyor, boğuyor bizi. Tekrar ediyorum, onu da söyleyeceğim belki ama o değil şimdi. Devlet laikliğini konuşmuyorum. Onun bir mazereti olabileceğini kabul ediyorum. Dünya egomanyasından sıyrılamıyoruz. Dünyanın teki olamıyoruz. Buna yüreğimiz yok gibi mazeretler olabilir diyorum. Olması Allah'ın önünde ne kadar geçerli olacak onu bilmiyorum. Hani varsayım diyorum. Ama bizim kendi kendimize ihdas ettiğimiz bir gece huheylası gibi, gece kara basanı gibi olduğu halde tamam barışalım deyip benimsediğimiz laikliğin bizi boğduğundan söz ediyorum. Aziz kardeşlerim, kabre girmemenin çaresi yok. Sıratta beklememenin bir çaresi yok. İlla olacak. Tek tek Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bu hesabımızda gizli laikliğin, içimizden, ailemizden, imanımızdan bizi vuran bu laikliğin hesabı muhakkak olacaktır. Çünkü laiklik nedir? Allah'ın indirdiği kitabı Kur'an'da, gönderdiği peygamberin sünnetinde seçip uygun olanı alma hastalığıdır. Bu hastalık Medine'de uygulandı. Münafıklar bunu yaptılar. Cehennemin dibini boyladılar. Kıyamete kadar kim Allah'ın dininden beğenmediğini bir kenara bırakma hakkı kendisinde görürse işte bu bahsettiğimiz noktaya gelmiş olur. Ve bu, yani aslında kabre gitmeye de gerek yok ya, dünya hayatında bile meişeten banka belasını bulmuş bir hayat yaşayacak zaten. Ama hadi diyelim dünyada insan hakları geldi kurtardı bizi, kabirde kimse kurtarmayacak. Sosyal medyadan yardım alamayacağız kabirde. Mahşer yerinde bu yardımı alamayacağız. Allah'a sığınıp geri dönmek, Rabbimizin dinine %100 teslim olduğumuz en azından evimizde, en azından kendi özel odamızda teslim olduğumuz süreci başlatmak zorundayız. Kardeşlerim, evlerimizi baz alarak söylüyorum tekrar. Evlerimizi. Çünkü hükümran olabileceğimiz yegane nokta o şu anda. Biz bu evlerimizde laiklikle çarpıştık 100 senedir. Şimdi ise bu çarpışmayı devam ettirecek yerde barışmaya yeltendik laiklikle. Yani kavga etmeyelim bari dedik. Barışınca da maalesef benimseme beraberinde geldi. Ve gizli laiklik modeline teslim olduk. Ne yazık ki. Bu beraberinde çocuklarımıza karışamama. Hatta sonunda onların hayatı, onların zamanı deme tavizini beraberinde getirdi. Bunun sonucu olarak faiz yiyen birisine Allah'ın lanetinin indiğini bildiğimiz halde sofrasına oturabilir olduk. Belki biz de ileride faize bulaşabiliriz diye şeytan oradan bize sıcak bir bağlantı noktası kurdurdu. Belki şimdi yalana taviz verebildiğimiz gibi rüşvete ama yani diye yol bulabildiğimiz gibi korkarım yarın Allah muhafaza buyursun abdestsiz namaza da taviz vereceğiz. Abdestsiz namazda olur diyeceğiz herhalde. Gidiş o tarafa. Yani et yemezsen, çok gıdalı protein almazsan, yemek de orucu bozmaz diyecekler herhalde. Yani tesettürde verilen taviz, oruçta verilen tavizden farklı mı? Allah'ın sözünü bu ayette kıstın. Kadınlarla ilgili hükmünde kıstın. Buradaki Allah ile namaz abdesti kılınsın diyen Allah başka Allah mı? Farklı mı? Allah'ın şeriatının buradaki hükmüne cenderede nefessizlik yapılmasında, boğulmasında sakınca görmeyen, yarın haccı, yani Arafat'a gerek yok, çok kalabalık oluyor, Mekke'den bir tur atalım arabayla dese, kim ne diyecek? Şeytan bugün gelinen noktada başardı da, o gün başaramaz mı? Arafat'a arabayla gidip bir tur atıp gelelim dese ne olacak o zaman? Kardeşlerim, 7 milyarlık dünyanın tamamı laik olabilir. Dünyadaki 200 devletin tamamı laik olabilir. Güya İslam devleti diye bildiğimiz Suudi Arabistan laiklik ilan edebilir. Etmesine gerek yok. Ruhu en koyu laiktir onların. Mekke, Medine'nin sus payı olarak Müslümanlara sunulmuş olması bizi tatmin etmez. Allah'ın şeriatıyla muamele eden, gizli ve açık bir tür layık olmayan bir devleti yok dünyanın şu anda. Bütün dünya böyle olabilir. Bir noktadan sonra Müslüman olarak ben bundan sorumlu da olmayabilirim. Ben İskilipli atıfımı kurban verdim bu işe zaten. Allah da görüyor kim İskilipli'den yana, kim başka şeyden yana onu görüyor Allah zaten. Dolayısıyla bu bizim sorumluluk ve yetki alanımızın dışı olabilir. Ama iman potansiyelimizin %100 canlı olması gereken yüreklerimizdeki laikleşmeye karşı ve o laikleşmenin evlerimizde, ticaretimizde, sosyal ilişkilerimizde yalan olarak, rüşvet olarak, haram para olarak, iftira olarak, zulüm olarak yer bulmasına karşı hiçbir özrümüz yoktur Allah katında. Bu noktadaki laiklik kıyamet günü bizi helak edecektir. Dünyada da berbat etti zaten. Yeter ki ibret alalım biz. Allah'ın kapısı yine açıktır. Namazsızlıktan, alkolden tövbe ettiğimiz gibi laikliğin bu kuşatmasından ve bu cenderesinden de tövbe edip Allah'a dönmek zorundayız. Yoksa melekler her şeyi görüyorlar. Her şeyi yazıyorlar. Ve yalanın söylenemeyeceği, ellerimizin, gözlerimizin konuşacağı yere gideceğiz. O güne hazır olmamız gerekiyor. Allah bu tür afetlerden, yani ne olduğunu anlamadan başımızı yiyen bu afetlerden ailemizi, bireyimizi ve bütün ümmetimizi muhafaza buyursun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.